Hij kwam hier wonen en we zagen het meteen. Jenever houdt dit baasje op de been. Op alle vroege leeftijd stond hij voor de keus. Tussen een mooie blauwe knoop of rode neus. Hij heeft bewust toen voor het laatste maar gekozen. En heeft gedacht het gaat wel goed zolang het duurt. Maar nu behoort hij tot het volk der matelozen. En als hij dronken is dan zingt de hele buurt. Zijn als Leo weer verhuisd. Want als hij dronken is, dan wil hij op de vuist. En ook de dokter heeft aan hem zijn handen vol. Want die heeft bloed gevonden in zijn alcohol. Hij heeft een keertje op het pijpje moeten blazen. Dat werd niet groen, maar het ontplofte daar op slag. Ja, toen had je net gedonder in de glazen.